الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فنني درسك تتمد أصول بيانيه لديج فوري په مقدمه کې و خبرې ذکر شوې، یو عظمت د قرآن، دویم آداب د قرآن کریم، او دریم تعریف موضوع حکمت د نزول، او دارنګې نمونه د قرآن کریم. مقدمه کې دا یو څو خبرې ذکر شوې، یعنی وہ خبر ٹھولی مقدمہ کی وی عظمت دو قرآن کریم، آداب دو قرآن، تعریف موضوع حکمت دو نزول، او دغرنگی حقوق دو قرآن کریم، نمونہ دو قرآن کریم، بے روز تو دری مقصدون شروع شو. فاول مقصد کی رات خبر و بیان شو، اول مقصدونه چې دغه تعلق د ټول قران سره او پای کې اته خبرې ذکر شوې، توحید، رسالت، سید القول کتاب، ایمان بالآخرت، جهاد و انفاق فی سبیل الله، او تنظیم او آداب، او بیر توحید د وضاحت لپاره د شرک قسمونه بیان شو، او د مشرکانو قسمونه بیان شو، او دورنگی عنوانات د مسلې ر توحید ذکر شو، عقاید د مشرکین او باقی بیان وشو. به دویم قسم مقصدونه چې دغه تعلق د ټول سوره سره دغه بیان وشو، چې هغه دعوه او دلایل، د دعوی سلور طریقې ذکر شوې، چې کله سورتونه کې و دعوه، کله دوی، کله دری، کله سلوری، او دغنګې شپږ قسمونه، شپږش قسمونه د دعوی ذکر شو، چې کله تکرار ته حاضر کی. دغنګې دلایل او بیان شو، دلایل درې قسمه، او عقلی، نقلی او وحی. دلایل عقلی شپږ قسمونه، او نقلی هم شپږ قسمونه، او یو دلیل وحی نو تفصیلا دیارلس قسمونه جوړیږي دلایلو. دغې نه وروسته اغا دریم قسم مقصدونه شروع شو، چې دغه تعلق و د جدا جدا ایتونو سره، په هغې کې څوارلس خبرې بیان شولې. یو په هغې کې زجر، دویم تخیب، دریم بشارت، څلورم تسلی، پنځم ترغیب او تشجیع، شپږم تزهید من الدنیا، اووم امور دافع للعذاب. د دې بیان وشو. بیا نور شپږ اصطلاحات ذکر شو، دا مخ کې و هغه چې د هغې تاکید د دعوی دپاره ذکر کولی شي، او و بیا هغه دی چې د هغې د وجه نه بصیرت حاصلیږي په هم دایتونو کې، یعنی په هم دایتونو ورسره آسانیږي. هغه هم اووه خبرې وي: طریقې د تعلیم، اندماج او اعاده د بعد عهد او ادخال الهی، او قاعده د علبت عتمنن و معن باردن، قاعده په لفظ د ثمه کې، او بیا قاعده په لفظ دو کذالک کی. په ننی درس کې تتمت اصول بیانیږي. په دې تتمه کې هم و خبرې بیانو، یو اقسام د شروع د سورتونو، دویم د تفسیر، تاویل او تفسیر بالرأی مابین کې فرقونه، دریم د قسم بحث کوو، او سلورم د اسباب د نزول بحث کو او پینزم د نسخ بحث کو شپاگم د ربطونو بحث کو او اوم د صفاتو بحث کو بعد ایتونو کی د الله صفات ذکر کیږي دغی مختصر خبره پاری کی کو نو بہرحال پدے تتمہ کی ہم ٹولا وہ خبر چرے بیانے گی وہ خبروں کی اولانی خبر سوا اقسام د شروع صورتن ہوئی تو قرآن کریم ٹھول صورتن یو سل سوار لستی یو سل سوار صورتن دی او ددی شروع پلس قسم کلام سر شوی دا پلس قسم کلام لس طریقو بانی ددی شروع شوی دا کلب ثنا سر شروع کئی لکا الحمدللہ رب العالمین پا ثنا شروع شوی دا کلب حروف تہجیو بانی مقطعات قرآنیو بانی لکا الف لام میم الف لام را دریم پا ندا سر شروع کی گی یا ایها الناس اتقوا ربکم ندام ڈیر راضی یا ایها الناس اتقوا سورۃ النساء دین شروع کی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود سورۃ مائدہ دین شروع کی یا ایها النبی اتق اللہ سورۃ احزاب دین شروع کی یا ایها المزمل یا ایها المدثر دا ټول ندا را ندریم شروع په ندا سره کیږي سلورم شروع پا جملے خبری سرکی گی لکا یسالونک عن الانفال دا جملہ خبری را پینزم شروع پا قسم سرکی گی دا سورت پاول کی قسمون ڈر رازی وصفات یا وزاریات یا والتور یا والعصر یا والفجر کلا کلا شروع پا قسم بانی کی گی شپاگم شروع پا شرط سرکی گی حروف شرط پاول گراشی اذا وقاتل واقع صورت واقع دین شروع کی گی اذا جاء نصر اللہ ندا شروع پا حروف شرط سرک شویدہ اوام شروع پا امر سرکی گی لکا قل هو اللہ احد قل یا ایوہ الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا ټول شروع په امر سره ده اتم شروع په خیرو سره کیږي سورت په اول کې خیره راشي لک ویل لكل همزه لمزه یا تبت یدا ابي لهب وتب وين للمطففين دا ټول شروع په چا باندې شوی خیرو باندې شوی ده نهم شروع په استفهام سره کیږي لکہ حل اتاک حدیث الغاشیہ پاول کے حل استفہامیہ دے لسم شروع پا تعلیل سرکی گی تعلیل علت ذکر قول سر لکہ لی ایلا پی قریش ایلا پیہم مدلتا شروع پا علت سر شوی لی ایلا پی قریش کے نو برحال سورتون شروع دا پا لس طریقو بانی شوی دا دویم خبره تفسیر او تاویل او تفسیر بر رائی تفسیر تاویل تفسیر بر رائی ندی مابین کی سپر کنے دی نگو رئی تفسیر او تاویل بارکی علامہ زرکشی رحمہ اللہ پال برہان کی او سیوتی رحمہ اللہ پال اتقان کی دیر اقوال ذکر کئی خدا اقوال و خلاصہ دادا چې د تفسیر تعلق د روایت او نقل سره دی او د تاویل تعلق د عقل د فهم او د استنباط سره دی تفسیر هغه ته وایي چې په هغې کې روایت ذکر شي نقل پکې ذکر کړی شي او تاویل د دې تعلق د چا سره دی د خپل عقل د فهم سره نو لنډه دا تفسیر تعلق د نقل سره لري او تاویل تعلق د عقل سره لري خپل استنباط سره دای آسان یو فرق دی نو دا تفسیر او تاویل فرق شو دریم تفسیر بر رائے دی تفسیر مو پی جان دش تعلق دروات او نقل سرای او تعویل چې تعلق د عقل سرای دا نه خپل په هم خپل سنباس سرای بل تفسیر به رائے دی تفسیر به رائے ستوي د دې معنی علامه خازن رحمه الله کړی دا تفسیر خازن کې چې هغه وی تفسیر به رائے دی ته وی من يتأول القرآن على مراد نفسه وهو تابع لهواه من يتأول القرآن على مراد نفسه وهو تابع لهواه او السوق دش تاويل لقرآن كي دخبل مراد مطابق او ده تابع دخبل خواهشي تفسير قرآن سنگه كي تاويل لقرآن كي خپل مراد مطابق او دے تابع دو خواہشی یعنی لنڈ دادا د خپل خواہش یا د خپل بدعت د اثبات د پارا دے تعویل کینو دا ته سوی تفسیر بر رائے ہوتا وی لکه مثلا یو بدعتی دے مثال یو سره خوارج نه دے معتزله نه دے قدریه او جبریه نه دے وګوره دا بدعتیان دي دا ټول وز دا بدعتی د خپل بدعت د اثبات د پاره سو کی او تعویل وکي د خپل چې دا مقصد نه دی خو صرف خپل دلیل چې قوی کوي خپل بدعت ثابتوي او خپل خصم چې په هغه باندې تلبیس راولي په دې پوه شوي نو ګورې تفسیر به رائے دی ته وایي چې سړی تعویل وکي د خپل مراده د خپل مراد مطابق او د صحیح تعبیر خواهشی د کمات ویل یو بدعتی دی دا بدعتی د خپل بدعت د اثبات د پاره په آیات کریمه کې څو کې او تعویل وکي د پوهیږي چې دا مقصد نه دی خو دومره چې په دې کم صحیح خلک لکه اهل سنت والجماعت صحیح عقیدې والا خلک په هغو باندې تلبیس او اشتباه راولي او خپل بدعت ثابتول غواړي نو دیتا سوی تفسیر بر رائے ہوتا وی نو حاصل دا شو چی تفسیر بر رائے دیتا وی چی دا قرآن کریم دا الفاظ دا سی تفسیر وکی چی آغا دا سلاپ و سوالیین و تفسیر نخلاپی اخپل بداتینا ثابتی پوشوی پی دا سی تفسیر کئی چی آغا دا سلاپ و سوالیین و تفسیر نخلاپی اخپل بدات ثابتی لکسی دا سمرا پرق جوالا چیری د سلف و مقابل کی د اهل سنت والجماعت و مقابل کی چې کمی گمراه ډلی دی کاغه په ارنوم باندې کاغه معتزله دی کاغه قدریه جبری ارسو چری نو دا ټول د دې تفسیر کوي چې د سلف و صالحین نه نه نقل د خیر القرون د امامانو نه نه نقل د صحابه و نه تابعین و نه تبع تابعین نه نه نقل خدای خپل طریقه باندې تفسیر کوي دارنگی تفسیر قرطبی دے بارہ کے وئی چھ ایکون لہو فی الشیء رای و الیہ میل من طبعہ و ہواہ یو سلی یو خبر بارہ کے رائی اغیت میلانی خپل خواہش و طبیعت پہ وجبانی او دیر قرآن تعویل کئی خپل رائی مطابق دیر پار چھ دے پاگی لیحتج علی تفسیح غرضیہ چھ دے دلیل منیسی په تفسیر خپل غرض باندې پوه شوی بی مقصد دی یو خبرې باره کې یو مسلې یا د یو عقیدې باره کې د یو رای د ده بدعتې د ده خواهشي او دی د خپل رای خواهش مطابق څه وکړي تعویل وکړي دې لپاره چې دی د خپل غرض د خپل خواهش په تفسیر باندې استدلال کوي نو ګوره صرف د الفاظو پر د علامه خازن او تفسیر قرطبي د مقصد کې لري فرق نشته صرف د الفاظ او تعبیرات لږ فرق دی خو خلاصې هم چې یو سړی بدعتی دی د خپل بدعت د اثبات د پاره داسې یو تفسیر وکړي چې هغه د سلف صالحین نه څه نه نقل نه وي هغې دا مقصد نه بیان کړی چې کوم امامان دي د دین هغه د دین امامانو دا مقصد نه بیان کړی او دی دغسې یو مقصد بیانوي صحابه او تابعین او تبع تا دین امامان دي ټول نو دا یو مقصد داسې نه بیان کړی او داسې چل کوي هغه مقصد ثابتوي نو دې ته سوی تفسیر بر رای وتوی نو گور دری الپاش یو تفسیر شو یو تعویل شو بل تفسیر بر رای شو نیمنس کی پرکونو پوه شوی کنه او بیرا تفسیر بر رای تفسیر او تعویل خو جائز دی خو تفسیر بر رای دا سره حرام دی تفسیر بر رای بارہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی من قال فی القرآن برائیه فلیتبوأ مقعده من النار یا بل روایت کی دا سرائی من قال فی القرآن برائیه فأصواب فقد اخطأ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چی صلیب قرآن کی پخپل رائی خبر ہو کی نزان لے جہنم کے زیچرے تیار کو یا یو سره په خپل رائے یو خبره کوي اگر کله حق ته ووم رسیږي خدا سره خطا دی خپل رائے سبا خبره نه کوي نو بارها تفسیر به رائے دا سره حرام دی نو دو بحثونه ته تیمه کې وش یو دو سورتونو شروع دا په لس طریقو شوې ده او دوین تفسیر تاویل تفسیر به رائے د درې وړمن کې څه ذکر شو فرق ذکر شو دې مقصد بیان شو دریم اخباس د قسم په باره کې دی ځکه قرآن کریم کې زیر زیر قسمونه ډیر راځي نو ګورئ قسم چی په دې سره دوام ثابتیږي لکه څنګه چې دلیل عقلی نقلی وحی سره دعوه ثابتیږي نو دانه قسم باندې هم دعوه ثابتیږي دعوی د اثبات لپاره قسم ډیر کیږي اور یو شعر کی رضی حلبتو ولم اترک لنفسی قریبتن ولیس وراء اللہ للمرء مطلبو حلبتو ولم اترک لنفسی قریبتن وی ما قسمو کو او ما ساد نفس تپار شک پرینو کو دا ولیس وراء اللہ للمرء مطلبو نشتا اخواد اللہ نا دیو سیدی پار بالمطلب نگوری حلبتو ولم لقسمی دیر پار چی شک ختم شی خبر اسی شی ثابت شی نو قسم سره یو اثبات کیږي د دعوی دویم د دې وجې نه چې قسم قرآن کې راغلی حالان کې حدیث کې راځي من حلف بغیر الله فقد اشرک څوک چې د الله نه ماسوا بل شي باندې قسم وکړي نو د شرک وکړو نو ګوره غیر الله باندې قسم ته څه ویلی شوی شرک ورته ویلی شوی حالانکہ قرآن کریم کی زیب زیبانی پر غیر اللہ بانی قسمون شوئی دی دیر جات قسمون دی وصواپات سوپن وطوری و کتاب مستور دایتون شو والفجر والعصر لا اقسم بهذا البلد دا طول قسمون دی گوری یو طرف ہے تحدیث کی دار آجی چھ بغیر اللہ بانی قسم کو شرک دے بل طرف تا قرآن کریم کے زیب زیبانی پر غیر اللہ بانی قسمون شوی دی نو دیو اینا من دا قسم بحث کو نو دا قسم بحث دیدے کہ ولی کو یا خود دیو اینا چھ دیبانی اثبات دا دعوی کی گی جو تفصیلی پکار دے و زیب زیب قرآن کی قسمون رازی او بل یک شبہم پیدا کی گی چھ یو طرف تا حدیث کے رازی چھ قسم پر غیر اللہ شرک دے او بل طرف ته زیب زیبان قرآن کریم کی پر غیر اللہ من قسمون ډیر شوی دی نو گوری دا دی شبهی دا ختمول دا پارا دا قسم دری قسمون ذکر کو چی قسم دری قسم ری اول قسم داری چی اصلی قسمو کی او دا عقیده چی دا مقسم بهی متصف دی پر صفات دا الوهیت بانی صلی پی اوشی قسمو کی او دا یقیده چې دا مقسم بهی مقسم بهی چه باکم شی بانی قسم کئی دا متصرف دی صفات و دولوحیت باری لکه دا غیبدان دی متصرف دی مالک دنه پی او دا ضرر دی او دا یقیده که چه رزد روغ جنیم نو دا مقسم بهی ما تا ضرر و نقصان رسوله شی نو گوری دا قسم قسم پا اللہ پوری خاص دی دا اللہ نماشوه بل شبانی دا قسم قسم کول دا شدگ دی سرے پا اللہ بانے قسم کوئی واللہ باللہ یا تاللہ نسمانا دے سری دا عقیدہ چا اللہ تعالیٰ سرے غیبدان دے متصرف دے مالک دنا پہ او دے ضرر دے او که زه دروغجن یم نو الله ما ته ضرر نقصان رسولی شي، دا عقیده ای. نو دا قسم قسم په الله پورې سره خاص دی، دا قسم قسم په غیر الله باندې کول شرک دی. لکه بعضی جاهلان عوامی غف اولیاء کرام باندې قسمونه کوي، یا مثلا یو سړی وایي که زه دروغجن یم نو پلانې ولي دي ما هلاکي، ګوري دا قسم قسم کول. بعض خلق وایي زما دې په دې تور نغري باندې قسمي، زما دې جړي مازیګر باندې قسمي، یا بعضی پښتانه وایي د لوی ځوان قول راکه، نو ګوري دا قسم قسمونه کول دا صحیح نه دي. الله نه ما سوا په بل چا باندې دا قسم قسم کول چې که زه په دې قسم کې دروغجن یم نو دا ماته ضرر او نقصان رسولی شي، نو دا عقیده به د شرک ده، او دا قسم قسم کول شرک دی. خو په قرآن کریم کې چې څومره قسمونه راغلي نو هغه په دې معنا سره نه دي، ولې ځکه دا قسم قسم شرک دی، او قرآن کریم چاته د شرک اجازت نه ورکوي. دویم دا چې دا قسمونه خو الله کلي دي، نو الله تعالی د غیر الله باره کې دا عقیده نه ساتي چې ګنې که زه دا قسم کې رښتینی نیمه نو دا ماته ضرر نقصان رسولی شي. لکه مثلا لا په زمانی قسم کلی، په سبا یې کلی دی، دغرنګې وسواپات سوفن یا وزاریات زرون یا وتوری، ګوره دې ملائکو باندې قسمونه کول، یا مازیګر او سحر باندې قسم کول، یا تور غر باندې قسم کول، یا په نورو شیانو باندې قسمونه کول، الله تعالی خدا عقیده نه لري که مثال زما دا خبر رښتینی نه وي نو دا شی نه ماته ضرر او نقصان رسولی شي، ځکه قسم په دغه معنا سره نه دی. دی پوه شوی که نه؟ نو یو قسم قسم دغه دی. دویم قسم قسم په معنا د شاهد او د دلیل سره راځي، یعنی په معنا د ګواه او د دلیل باندې، چې دا مقسم بهی دا کوم شي چې قسم کوي، نو دا مقسم بهی په تور د ګواه او د دلیل باندې پیش کولی شي. په دې کې تاکید دی د قسم په شانه. نو قرآن کریم کې چې کوم ځای کې په غیر الله قسم دی، په مخلوقاتو قسمونه شوي، نو هغه په دې معنا سره شوي دي. پوه شوی بی؟ لکه مثال الله تعالی یو سوافات سوپن یا وزاریات زرون شو یا والفجر والعصر، دا څومره قسمونه چې دي نو دا په معنا د ګواه او د دلیل سره دي. لکه ول قرآن الحکیم، انکا د قرآن کریم ګواه دی په دې خبره چې انکا لمن المرسلین، ته د پیغمبران دی. یا والفجر، سبا ګواه دی په دې خبره چې هل فی ذلک قسم لذی حجر. یا والعشر، مازیګر ګواه دی په دې خبره چې ان لسانه لفی خسر. نو دلته قسم په معنا د چا سره دی؟ د ګواه سره. خلاصه دا ده چې دویم قسم قسم په معنا د چا سره دی؟ د ګواه، د دلیل سره. او قرآن کریم کې چې څومره قسمونه په غیر الله باندې شوي دي نو دا ټول په دې معنا سره دي، په معنا د ګواه او په معنا د دلیل سره دي. دریم قسم قسم په عمر باندې دی. سورة حجر دوه اویا کې راځي، لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. لعمرک، زما دې ستا په عمر قسمي. د عمر اصل کې عمر دی، خو د کثرت استعمال د وجې نه دغه زمه په تهی باندې بدل شوې ده. نو لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، دلته قسم په عمر شوی دی. و دلته قسم په کومه معنا سره دی؟ نو ګورې دی کې بیا درې توجیحات دي د مفسرینو باندې. مفسرینو چې مضاف حذف دی، لواهی به عمرې، که زما دې قسمي په بخون کې د عمر ستا باندې، چې هغه څوک دی؟ الله تعالی دی. نو دا به قسم شو د الله تعالی په صفت باندې، لعمرک، زما دې قسمي په بخون کې د عمر ستا، نو دا صفت قسم شو د الله په صفت باندې. دویم معنا داسې کوي چې لعمرک، ستا عمر ګواه دی په دې خبره چې انهم لفی سکرتهم یعمهون، نو بیا دا قسم په معنا د شاهد او دلیل سره دی. دریم بعضې داسې وایي چې اللہ عمر و کستا عمر دی اگد شی نو دا دریم قسم قسم شو چھ دا دعا دا عمر دا اگدواری اللہ عمر و قسمانا ستا عمر دی دیر شی او انہم لفی سکرتی میعمہون دا دریم آنے دیکھے کئی واشوئی پی نو خلاصہ دا چھ قسم سو قسم شو دری قسم یو قسم دا قسم دا دا سلیغا مقسم بیہی متصف گنی صفات دو الوهیت بانے غیر دان کارساز گنی مالک دنا پہ دا ضرر گنی او دا عقیدہ کذب دے خبر ہے کہ دروغ جنی ما نو دا مقسم بیہی ما تا ضرر نقصان رسولے شی نو دا قسم قسم پا اللہ پوری خاص سے اللہ نماشا بل چبان دا قسم قسم کو اللہ سرے شرک دے او قرآن کی سمرہ قسمون شوی پا غیر اللہ نگا پا دے معنا سنری دیم قسم پا معنا دا چاہ سر دے دا گواہ سر دے او قرآن کریم کی سمرہ قسمون را غیر دا طول پا معنا دا چاہ سر دے دا گواہ سر دے والقرآن الحکیم زمار قسمی پا قرآن قرآن حکیم بانی نسمانا قرآن گواہ دے دے خبری چین کلمین المرسلین یا دغن یو توری زمار قسم په تور غر باندې سمانه تور غر په غوارې په دې خبره باندې چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یا والفجر زمار قسم په سبا باندې نو دې سم مقصد دې سبا غوارې دې خبرې چې هل فی ذلک قسم لذی حجر اذا نن دا نور شو او دریم قسم په عمر شوې لعمرک انهم لپی سکرتیم یعمهون نو دیت کریمہ کی خود دری توجیحات دی خود دیوی توجیح مطابق دا دریم قسم جوڑے گی چی دا معنی ہو کی چی لعمرو کستا عمر دی دیر شی ستا عمر دی اگل شی چی انہم لپی سکرتیم یعمهون نو دلتا دا پا دریم معنی شو دا قسم چی قسم پا معنی دا دعا سر شو چی دعا دا پا گدواری دا چا باری دا عمر باری او کدا نور دو توجیحات پا کیاو کنو بیا پا مخ کی دوارو کی داخلی گی پوشوئی بی لعمرو کچھ دا مانا او چیز ماری قسمی پا بخون کی دو عمر ستا نو دا قسم پا سبانی شو پا سیپن دا اللہ تعالی بانی پوشوئی قسم دا چا بانی سیپن دا اللہ تعالی لکا یو سلیوی ور رحمان ماری پا رحمان ذات قسمی نو دلتا لعمرو کچھ ماری قسمی پا بخون کی دا عمر ستا نو دا قسم شو پا سیپن دا اللہ بانی او کدا معنی او کچھ لعمرو کستا عمر گواری نو دا قسم پا غد بیم معنی سرشو وشوئی پی چی قسم پا معنی چا سرشو گواری سرشو بیا دیدے کی او سوال لی چی لا قسم ولی ذکر کولیش ذکر مومن مسلمان او خود اللہ خبر بغیر دا قسم نمری او کافر اسر دا قسم نم نمری نو دیکی سفای در چی لا قسمون قرآن کی ذکر کولیشی دا یو سوال دی سوال پوه شوی چې مؤمن خود الله خبره بغیر د قسم نه مني او کافر سره د قسم نه امن نه مني نو دا قسم ولی کوي دې کې فائدہ څه ده نو ګوري د دې مختلف جوابونه دي یو جواب داري چې قران کریم د عرب په لغت نازل شوی دی او د عربو د عادت د شکل دی خبره تاکید کول غواړي نو قسم کوي یعنی قرآن کریم دا عرب محاورہ نازل شوئے دے عرب پخپل کلام کی قسم کئی نو پدی وجہ بانی پدی کی دا قسم سرے ذکر شوئے دے پدی پوہ شوئی نو دا قسم چلے دا مطابق دے دا چاہ دا محاورے دا عربو یہ تم پی کر شو دویم جواب دارے ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ وی چھے قسم دا اتمام حجت او تاکید دا حجت دا پارا کولیشی یعنی دا قسم دا اتمام حجت دا پارا دے ذکر پر اصلا یا پا گواہانو بانی کی یا پا قسم بانی کی گی گواہان یا اصلا دو قسانو لانجائی نو پر اصلا قاضی دے یا حاکم دے اگر پر اصلا پا دو طریقو کئی یا گواہانو بانی لکا مدعی گواہان پیش کی نو دا پا حقی پر اصلا ہوئی کی او دیمه طریقه سی د پیسنی قسمی که ده مدعی سا گواهان نی نمدعالیه لقسم ورگی نو قرآن کم ده دواره طریقه اشتا دلائلم اشتا بینا شهادتونا او قسم اشتا نو ده قسم چیزی کرکی ده اتمامی حجت ده پارده پوشوی پی بے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ پخپل ذات بانی وہ کرت قسم کئی وہ کرت اللہ پخپل ذات بانی قسم نے کری دی یو سورۃ النساء پنجش پہ تکراری پلا و رب کا لا یؤمنون و رب کا تمہاری سا پر اب قسمی ندا قسم نے پسند اللہ بانی دویم سورۃ یونس دری پنجوس کے راضی قل ای و ربی و ربی جماری پخپل رب قسمی دریم سورۃ ہجر دو نبی کے راضی پور رب کر نسألنہم اجمعین ندلتا پور رب قسم دے اللہ پزاد باری سلورم سورۃ مریم اتشویت کے راضی پور رب کر نحشرنہم پنجم سورۃ غابن اوم کے راضی قل بلا و ربی لتبعثنہ و ربی کی بیا قسم دے سورۃ غابن اوم کی اوم سورۃ معارج سلوثم کے راضی چی پلا اقسم برب المشارق والمغارب نقول دی و زینو کی قسم دے اللہ پا ذات باری دین علاوہ قسمون چی اٹول پا مخلوقات باری دی لکہ مثال کہ توری رازی کہ زاریاتی دے او کلا اقسم بهذا البلد دے کہ الفجر والعصر دا سمر چی دی دا قسمون پا سبانی دی پا مخلوقات باری نوزه قسم الله په خپل ذات کړه او دینه ما سیوا نور قسمونه په مخلوقات باندې شوی دي به قسمونه دی او شو خبر د پاره کولې شي قسم کړه د اثبات د توحید د پاره کیږي لکه د سورته صفات په اول کې چې راځي و صفات صفن فزاجرات زجرن فتاليات ذکرن ان الهکم لواحد دلتا سو قسم اول کی ذکر شوی دری دی کنا ان ملائکو صفات بانی صفاتو بانی قسمون شوی الصفات الزاجرات التالیات دری وڑ بانی قسم شوی دی خو گوری دا قسم پسر ان الہکم لواحد نو ان الہکم لواحد سر توحید دی نو قسم پچاو شو توحید بانی کل پا اشباد رسالت بانی قسم کی والقرآن الحکیم قرآن گواہ دے سے خبر پدے سے ان کلم المرسلین تدا پیغمبران نے لے گل شو نے دل تقسم دے پشمات رسالت باری دریم قسم پشمات قیامت بانی امراضی لکوزاریات زرون پدے کی قسم شے پزاریات بانی حاملات جاریات مقسمات ندا قسم پسرے پدی خبر ہے انما توعدون للصادق وان الدين لواقع ندا قسم پر اس بات دچا بانی شو د قیامت بانی شو سلورم قسم پر حالات و انسان بانی کی گی لکو اللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى دا قسمون دی اول کی او مقسم بھی سر ان سایکم قسم پس شو دی خبر چین نسائکم لشتا نگوری دا حالات دی انسان دی حالات دی انسان بانی قسم شو دی یا ولا عادیات زبحن کی روسو ان الانسان لربه لکنود دا قسم پدی ان الانسان لربه لکنود بانی شو دی دا قسم دی حالات دی انسان بانی دانگی نورم دیر بسان راغری دا روس آیتون کی بے نورم رازی نو بہرحال کل قسم پہ اسباد توحیدی کل پہ اسباد رسالتی کل پہ اسباد قیامتی او کل پہ حالات رشاہ بانی انسان بانی بے جواب قسم اکثر حذف کی گی چکل پہ مقسم بھی دلالت کی نکول قرآن ذی ذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق نگوری والقرآن ذی ذکر دا قسم دے او د دې جواب قسم چې ده حذف شوې ده د دې جواب قسم به سره مختلف دغه توجیهات مفسرین کوي کله مثال دا چې ول قران چې ذکر قران گواره پس خبره بعضی وی مقسم بی په دې باندې قسم شوې جواب قسم داره چې مارد و قولک بحجت سا خبر دی پا دلیل ندارد کلی یا قرآن گوار دے خبر ہے بل شفیع قہری نشتہ یا نور تقدیرات ہم بکے کئی مختلف تقدیر نب کے علماء کی خبر جواب قسم دا اصل دقل تحاضر دے ندری خبر و بیان شو تتمہ کی یو دو سورتون شروع پر لس طریقو شوی دا یو دا خبر ہوا او دویم بحث سو یو اقسام دو شروع دو سورتونو بل تفسیر تاویل او تفسیر برائے میں اس کی پرکونا او بل بیان دا قسم دا قسم شو قسمنا من ذکر کرل دری قسمنا او بیموی چی قسم دا اللہ پا ذات بانی وکارتی شو نور قسم دا اللہ نے ماسیوا پا نور شوینو شویده او قسم دا سر پارا کیگی نو سنور دا من ذکر کرل کل دا اثبات دا توحید دا پارا کل دا اثبات دا رسالت دا پارا او کل دا اثبات دا قیامت دا پارا کل دا حالات الانسان بانی قسم کیگی سنورم خبر اسباب دا نزول اسباب نزول شان نزول بحث کول نگوری پشان نزول کی یا اسباب نزول کی یو سو خبری ذکر کو یو فوائد دا سبب دا نزول چی اسباب دا نزول یا شان نزول بیان اول دے کی سا فائدہ شتا او کنشتا بعض علماء دے کی فائدہ نشتا دا صرف یو تاریخی حیثیت لری خدا خبر صحیح نہ بلکہ اسباب دا نزول بیانول کی فائدہ شتا دے یو دا چی کل سبب دا نزول بیان چی نسلح پایت خب ہوئی گی یو پا کدا پیدای علامہ واحدی رحمہ اللہ وی لا یمکن تفسیر الآیات دون الوقوف علا قصتها و بیان نزولها ممکن نرے تفسیر دایات بغیر دا خبر دون نلغی پا قصو پا بیان دا نزول بانی یعنی سلح پایت بانی علا خب ہوئی گی چی کل شان نزول بیان شی نو شان نزول کی یو پیدا دا غدا چی پایتون بانی سلح خب ہوئی گی دورنگی ابن دقیق العید رحمه اللہ وی چه بیان سبب نزول طریق قوی پی فهم معانی القرآن سبب نزول بیان اول دا یو قوی طریقه پا فهم دا معناگان دا قرآن کریم کی دورنگی ابن تیمی رحمه اللہ وی چه سبب دا نزول یعین والا فهم الآیا دا امداد کئی فهم دا آیات بانی نو بارحال علماء و مفسرین و ذکر کری چه پا سبب دو نزول کی دا لویا پیدا را چه دید وی نپا هم دایتون آسانی گی لکه داغی مثال ندیر دی سورتی پیل کی دا ابرها واقع بیانی گی شن نزولی دا ذکر کئی نگور چه دا ابرها واقع بیانده شن سرد سورتی پیل مقصد پورا نپوی گی سورت الهاب کی دا بولهاب واقع بیانی گی سورت النور کی دا اپک واقع بیانی گی دارنگی صورت منافقون کی غزوہ بنو مستلق واقع بیانی نو ارزی بان یو مناسب واقع بیانی چی اگر بیان شی نو سلی پایتونو بانی پاسانی پویشی او دویما پیدب کدائی چی دی حکم درالیگر حکمت معلوم شی چن نتالا چی دا حکم دنیا ترالیگر نو دی بانی سا حکمت باعث رو نو دا حکم حکمتون ام معلوم شی دا دویما پیدائی نہ یہ پہم دا تو نہ سانی گی اور دین دو حکمون حکمتون اور سمعلومی گی یہ باس شان نزول کے دارے دین باس شان نزول کے دارے چھتا قرآن کریم نزول دو قسم دے یو اغا آیتون دی یا سورتون دی چھ اغا ابتدا ان نازل شوی بغیر دا سواقی یا دا سوالنا نو پاہی کی سبب دا نزول بین اولتا ضرورت نشتا دویم اغا نزول لے چی اغا دی واقعی نروست ای یا واقعی را پیخ شوی یا چا یا سوال کلی داغی نروست سورتون ایتون نازل شی نو پاہی که سبب دو نزول بیانوال دا پکاری خو بے سبب دو نزول ار سکنشی بیانوالی دا صرف صحابه کرام انو نقل کیی ذکر دا قرآن کریم دو نزول پا وقت صرف صحابه کرام موجودو ناغا پا دے پویدل چی دا آیات یا دا سورت پا دے بارا کی نازل شوئے دے نو بارا دوی ما خبر افشان نزول کی دارا چی نزول لقرآن کریم دو قسم دے یو نزول لے ابتداءن چی دا غید پارا مخ کی سبب نئی کم واقع اسوان نئی راغلے او دویم اغا نزول لے چھتا غیر پارا مخی نس موجودی سبب موجودی چا یو تپوس کلی یا یو واقع را پیش شوی دا غیر نروس تا سورتون ویتون نازل شی بلم دا خبر اوکلا چھ شا نزول لار صحابه کرامون نقل کی سلیت زان نشی بین اولے لیکن قرآن کریم دو نزول پاک کی صرف صحابه کرام موجود دو ناغی تا دا علم ہو چھ دا آیت یا دا سورت دا دی واقع یا دی ندویم خبر شن نزول کی دغوا چھ نزول قرآن کریم دا دو قسم دے یو ابتدا ان دے چھ دا غیر پار سبب دو نزول مخی نسنی موجود نی دویم مغد چھ آغا مخی نس سبب دو نزول سی موجودی سبب دو نزول سمانا یا واقعا موجود شوی یا چھا یو سوال کرے درین بحث شن نزول کی دارے چی گوری مپسیرین چوئی نزلت حاجی الآیتو پی کزا دا آیت دا دی خبر بارا کی نازل شوئی نو دی دو مقصدو نئی یو مقصد دا چی دا خبر دیر پار سبب دو نزول لے لکا مثال لگا یو واقع را پی شوی او دا واقع بارا کی دا آیت نازل شی نو یو مقصد دا دی چی دا خبر دیر پار سرے سبب دو نزول لے لکا واقع دا ای پک چرازی ان الذين جاءوا بالافك لذين پارشان نزول سو دا عشر زلنها بانش کم بوختان تر لشو دا ول سبب نو د مخ کنه دا واقع موجود شو نو دای باره کی روایتون الله را ولېګل زه مقصد دای چې دا خبره د دې پار سره مشتاق دی او د دې خبرې حکم په دیات کې سره دا موجود دی نو بهرحال مفسرین چې دا عبارت وای چې دا یاد د دې خبرې مبارک نازل شوه نو دې دو مقصدونه شو یو مقصد یې څه شو چې دا خبره دې لپاره سي سبب د نزولی یعنی دا خبره د مخکې نه موجود شوې نو دا مبارک وروسته سره شي آیتونه راشي او دویم مقصد یې څه شو دویم مقصد یې دا شو چې دا خبر اوم د دې مشتاق دی او د دې خبرې حکم په دیات کې سره موجود دی پوه شوئی پی کلا کلا دا سیم کی گی لکه مثال دا مستاق روز تا موجود شوئی خو مپسیرین و دیاد دا دی خبر بارا کی نازل شوئی نسمانا دا دی خبر حکم پا دیاد کی موجود دی دای مقصدی پو دی پوه شوئی لکه دلعان آیتون دا حلالی نمیر جلنو بارا کی را غریو چی کلا اخفر بیوانی بننام را گولی و دا شریک ابن سحما سر خو روز تا بی بنی و صحابی دی عویمر العجلانی او پا خفال ری بانی بدنام اول گولا نبی علیہ السلام توی قد انزل اللہ پی که و پی صاحبت که فسا پاتی بیها ستاو شادی بی بارک اللہ یتر علی گلے رے نگور دغا واقع دا عمر عجلانی دیر روز تر آگلی دلعان دا یتون خو نبی علیہ السلام بتسول چی ستاو شادی بی بارک دا دلعان آیتون را آگلی دلعان آیتون خود دو دا بی بارک نور آگلی عمر عجلانی دا جلان ہو او دا آگلی بی بارک نور آگلی بلکہ دا غلی آن دا چا با دا ایتون چا بارک را غلیو حلال ان امیہ رجل اللہ عنہ دا غلی بی بارک را غلیو خود دا غدوی مواقع شکم را پیش شو ونو دی حکم پا دا غیت کسو موجودو او غم دا ریاد دا پار مستاق جوڑی دا نزکا نبی علیہ السلام جستاو ساد بی بارک را ایتون سلی نازل شوی دی پا دی پوش شوی درین خبرم سوکلا مفسرین چی دا خبر اکی چې دا آیات د دې خبرې باره کې نازل شوې د دې دوه مقصد شو یو مقصد یې څه شو چې دغه خبره د دې لپاره سبب د نزول یعنی دا خبره مخکې نه موجود شوې او وروسته د هغې باره کې څه راشي آیتونه راشي او دویم مقصد یې څه شو دویم مقصد یې دا شو چې دا د دې خبرې باره کې راغلی څه معنا دا خبره هم د دې آیات مصداق دی او د دې خبرې حکم په آیات کې څه دی موجود دی لکه مثال سورت نور کې د اپک واقع راځي نو دا آیتونه د دغه بهتان باره کوم چې په عشر زلنه باندې کوم بهتان تړلی شوی و د هغې باره کې دغه آیتونه راغلي وو نو ګوره اول دا بهتان تړلی شوی وروسته آیتونه ان الذین جاؤوا بالافک عصبة منکم نو دا بهتان مخکې موجود و د هغې باره کې الله دغه آیتونه راولېږل او دویم مقصد یې څه شو چې دا د دې خبرې باره کې راغلی څه معنی د دې خبرې حکم په دیات کې موجود دی او دا خبره هم د دیات مستاق جوړېدای شي پوه شوی پی لکه ما ته د لعان ایتونه د هلال المیر جل الله داوود بیو بارک راغریو به روس عمر عجلانی رجلن هو تنبی علی سمبری چې ستو صد بیو بارک الله ایتونه د لعان را لګلی نو دا ایتونه د لعان خو مخکې موجود شوی او د عمر عجلانی رجلن هو واقع روس ته موجود شوه خو سمانه داستا واقع هم د دیات مستاق دی او استاد واقع حکم په دیات کې څه دی موجود دی دا یې مقصد شو سنورمه خبره په شان نزول کې ده چې دا قاعده چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب اعتبار عموم د الفاظ د خصوص سبب لا اعتبار نه ای سمانه کله چې یو صورت یا آیتونه یو خاص سری باره کی نو حکم لیکن حکم یې سی عامی الفاظ عامی حکم یې عامی په دې پوه شوی اعتبار چا لري عموم د الفاظ نه خصوص چا لره د سبب لره یعنی مقصد دا دی یو سلیب باره کې یا دی یو واقع باره کې ایتون رال صورت رالی نو حکم به سی عام بی لکه مثال له دې قذف ایتون د هغه چا باره کې الله را لېږلی وو چې هغې په عشر ذلنها بدنامه لګولې وه خدا حکم سره عام دی څه معنی هر څوک چې پاک دامن بدنام کی نو هغې له به حد قذف یعنی احتیاط دوری ورکولی کیږي چې د هغه سره ګواهان نه وي څلور ګواهانو سره نه وي نو بیا د هغې دپاره څه دی حد قذف دی نو د حد قذف ایتون د چا په باره کې راغلي وو د هغه چا په باره کې راغلي چې په عشر جنهای بدنامه لګولې وه خو حکم یې څه دی عام دی یا دغرنګې د لعان ایتونه د هلال نمیر جلن هو باره کې راغلي وو حکم یې عام دی هر هغه څوک چې خپله وي باندې شک وکړي بدنام پي نو هغه به د خپلې وي سره به څه کوي لعان به کوي یہ خبره پوه شوئ که نه نو اکثر دا عام عقیده ای دا ځکه بعضې خلک وایي یار دا ایتونه خود یهودو باره کې دي یا دا د نصوراو باره کې دي یا دا د مشرکینو باره کې دي نو ولو که د یهودو نصوراو باره کې د مشرکینو باره کې خو حکم به سی عام بی لکه ولا تشترو بیاتی ثمنا قلیلا دا ایتونه د چا باره کې وو یهودو باره کې وو حکم یې څه دی عام دی نو بعضې اکثر داسې او دا عام عقیده د علماو ذکر کړي نو بہرحال سلورم باسب رکھے ہو شان نزول بارک ثواب نزول بارک تتمہ کی سلورم بحث دا پنجم بحث تتمہ کی اود نسخ بیان دے د نسخ مسئلہ دا ڈیر تفصیلی دا او پدی بانی علماء کرام ڈیر زیاد کتابوں نے لکھی قطادہ ابن دعامہ سدوسی قطادر رحمه الله چې یو سل لسم هجري کې دی او پات شوی دی دا یو رساله د الناسخ والمنسوخ فی کتاب الله تعالی الناسخ والمنسوخ فی کتاب الله په دې نومې رساله ده په هغه باندې دکتور حاکم یو مقدمه لیکلی او د مقدمه کې دا یو نه زیات صفات ذکر کړي چې هغه صرف په موضوع د نسخ باندې لیکل شوی دی نو دې وایي د نسخ موضوع دا ډېره تفصیلي ده کله دې باندې مستقل کتابونه ذکر شوی دی بیا د نسخ موضوع کې ډیر زیات بحثونه دي خو موږ صرف یوه خبره کوو او یوه خبردار شاو الله رحمه الله په الفوز الکبیر کې وایي چې د تفسیر د مشکل ځایونه یو ځای ناسخ او منسوخ پیژندل دي او د دې د مشکل والی یوه وجه دا ده چې په نسخه کې د متقدمین او د متاخرین د اصطلاحات بیلابیل دي متقدمینو او د متأخرینو اختلاف دی د نسخ باره کې د هغې اصطلاحات پکې بیلابیل دي په دې پوه شوئ نو هغه وایي چې په تفسیر کې یو مشکل خبره سره ناسخ او منسوخ پیژندل دي او ناسخ او منسوخ پیژندل ولې مشکل دي نو د دې په وجوهاتو کې یوه وجه دا ده چې دې کې د متقدمینو او د متأخرینو اصطلاحات بیلابیل دي ځکه د متقدمینو معنا عامه ده او د متأخرینو معنا خاصه ده متقدمینو چې نسخه تغییر په جمله ته وایي نسخه چا ته وایي تغییر په جمله یعنی معمولی غونې تغییر وشي نو دې ته هم نسخه وایي د دې ونې د متقدمینو په نسبت باندې پنځه سوه نه زیات آیتونه منسوخ دي منسوخ آیتونه په قرآن کې د پنځه سوه نه زیات دي او د متأخرینو پنې نسخه چاته وایي او نسخ بیان د انتها د مدې د عمل د نستوي، بیان د انتها د مدې د عمل د نستوي. لکه مدارک امام نصفی رحم الله مدارک کی معنی کلی چې بیان انتها الحکم الشرعی المطلق، بیان الانتهاء الحکم الشرعی المطلق الذي تقررت یوها من استمراره بطریق التراخی فکان تبدیلا فی حقنا بیانا محضا فی حق صاحب الشرع. بیان د انتها د حکم الشرعی دی چې حکم مطلق یو زمونږ ذهن کې دای چې دا حکم به همیشه وي، په حکم د هغې انتها بیان شي چې دا حکم د دې ځای پورې د دې نه اخوا نشته، نو زمونږ په حق کې دا تبدیلی، خو د صاحب الشرع په حق کې دا تبدیل نه وي بلکې دا صحیح بیان محض وي. متاخرین د نسخ معنا څه کوي؟ بیان د انتها د مدې د عمل د نسخې وایي، بیان د انتها د مدې د عمل د نسخې معنا. متاخرین چې نسخ مقصد داري، مثلا یو حکم وي نو دغه نسخ کې راشي، نسخ مقصد دای چې دا حکم د دې ځای پورې او خود دینه اخوا دا حکم نشته، پوه شوی؟ نو ګورئ ظاهرا زمونږ په نسخ خو ظاهرا مونږ ته تبدیل ښکاري، دا حکم بدل شو، لیکن دا الله په نسخ، الله او رسول په نسبت باندې دا تبدیل نه، بلکې څه وشي؟ بیان محض وشي. بیان محض دا معنی چې دې وخت پورې دا حکم خود دینه اخوا دا حکم نشته، په دې پوه شوی کنه؟ نو بہرحال په نسخه کې دوه اصطلاحات دي، یو د متقدمین او دویم د متأخرینو. متقدمین نسخه چا ته وایي؟ تغییر فی الجمله ته وایي، یعنی معمولی غوندې تغییر په نسخ کې راشي نو هغه ته هم دوی څه وایي؟ نسخه وایي. او متأخرین چا ته وایي؟ بیان د انتها د مدې د عمل د نسخې وایي. نو د متقدمینو په نسبت باندې منسوخ آیتونه د 500 نه زیات دي، او د متأخرینو په نسبت باندې منسوخ آیتونه کم دي. سید رحمه الله په الف خان کې شل آیتونه ذکر کړي دي چې دا منسوخ دي، شل آیتونه. شاول الله رحمه الله 500 ذکر کړي الفوز الکبیر کې چې منسوخ آیتونه سری 500 دي. مولانا شنری رحمه الله دا په نسبت باندې 500 آیتونه داسې یو توجیه پکې هغه کوي چې هغه من کل الوجوه منسوخ نه دي، یعنی د هغوی په نسبت باندې یو آیات منسوخ نه دی، پوه شوی؟ پی نو سیدتی رحمه الله متأخرین علماو کې سیدتی رحمه الله چې منسوخ آیتونه شل دي، شاول الله رحمه الله څه وایي؟ 500 وایي. مولانا حسنلی رحمه الله وایي یو آیات منسوخ نشته. ولې؟ ځکه په هغه آیات کې داسې توجیه کوي چې په هغه توجیه باندې آیات د نسخې نه وځي، پدې پوه شوی؟ لکه مثال یو حکم واجبی او بی وجوب په ځای باندې مستحب، واجب په ځای مستحب وګرځي، نو ګورئ ځینې علماوی دا منسوخ دی. منسوخ دی څه معنی؟ وجوب یې نسخه شوی دی، دا معنی. هغه وایي منسوخ نه دی، ولې؟ استحباب یې اوس هم باقي دی، په دې پوه شوئ؟ نو ګوره توجیه په کې وږي، دا توجیه په وجه آیات د نسخې نه وځي، پوه شوئ؟ دارنګه شان ورشای کشمیر رحمه الله وایي وی زما ته دا ثابته شوی په استقرا باندې، په تالاش باندې، چې کوم آیات منسوخی نو هغه محکمی بعض جزئیات وکي، بعض ځینو کې بیا صحیح. هغه وی اقول انه ثبت عندي بالاستقراء انه ما من آیت الا هي محكمة في بعض الجزئیات. ما ته په استقرا سره تالاش سره دا خبره ثابته شوې ده چې هر یو آیات چې په اعتبار هر آیات په اعتبار د بعض جزئیات سره صحیح، دا محکمی منسوخ بنائی. نو بہرحال بل بحث پچا کیو په نسخ کې، پنځم بحث نسخ بارے کیو. ما وچ نسخ مسئلہ ډیر تفصیلی در دی باندې علما او مستقل کتابونه لیکلي، خو موږ ته صرف یو زیر واخستو، پوه شوی؟ پی هغه دا و چې د نسخ بارے کې د متقدمین او د متأخرین اصطلاحات بیلابیل دي، اصطلاحاتو کې فرق دی. د دې باندې متقدمینو په نسبت باندې منسوخ آیتونه د 500 نه زیات دي، د متأخرینو په نسبت باندې منسوخ آیتونه کم دي. بعض علما او شل ذکر کړي، چا 500 ذکر کړي، بعض د 500 هم قائل نه دي، پوه شوئ؟ پی اولې قائل نه دي ځکه هغه په آیات کې داسې توجیه کوي چې هغه توجیه مطابق آیات د نسخ نه بیا وځي. دی پوه شوی. شپږم خبره په تتمه کې د دې لپاره تتمه کې پنځه خبرې بیان شولې. شپږم خبره په تتمه کې د ربطونو بیان دی، د سورتونو د آیاتونو ربطونه دي. دا سورت د معقب سورت سره بتی، د آیات د معقب سره سوی ربطی، ځکه قرآن یو پسیح او بلیغ کتاب دی، نو دا بی ربطه کتاب نه دی. څنګه د سورتونو دی او بس سره بت نشته، یا د آیاتونو دی او بس سره بت نشته، یعنی دا بی ربطه کلام نه دی. نو دې ځای کې د ربطونو بحث کوو. بیا د ربطونو باره کې دوه خبرې کوو، یو د ربطونو ضرورت او اهمیت، او دویم د ربطونو طریقې. د ربطونو ضرورت او اهمیت خدا دی. امام رازی رحمه الله وی اکثر لطوائی فی القرآن مودعت فی الترتیبات والروابط، زیاد باریکی د قرآن کریم دا په ترتیبونو او ربطونو کې ده. یعنی مقصد دا د قرآن بعضی نکتې او باریکیانې داسې دي چې هغه په ربطونو کې پراته دي، دا یې اهمیت دی. شیخ عز الدین عبدالسلام رحمه الله وی المناسبت علم حسن، مناسبت او ربط خشته علم دی. یعنی څوک چې په ربطونو پوهیږي د سورتونو د آیتونو، نو دا ډېر خشته علم دی. او شیخ ابوالحسن شهربانی رحمه الله وی چې د مناسبتونو د ربطونو علم د ټول اول په بغداد کې امام ابوبکر نیسابوري رحمه الله ښکاره کړی و. وایي د نه مخکې موږ دا د ربطونه چا نه و اورېدلي. وایي کله به چې د امام ابوبکر نیسابوري رحمه الله مخ ته روایت ولوستلی شو، نو هغه به دا سوال کوو چې لیمه جوینت حاجی الآیه بجنب حاجی الآیه، دا آیات یې د یاد خواته ولې ذکر وکړو؟ یعنی د دې آیات درې بل سره بسه دی، هغه به دا سوال کاو. نو هغه د ربطونو علم ښکاره کړی و. دارنګه هغه به دا سوال کاو چې عمر حکمتو فی جان های صورت الی جنب های صورت، دې کې څه حکمت دی چې دا صورت دې بل صورت خوا ته راوړ؟ نو هغه به د آیاتونو د ربطونو باره کې تپوس کاو، د صورتونو د ربطونو باره کې بیا هم تپوس کاو. وکان یوزی علی علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبه، او د بغداد په علما او بغداد عیب لګاو چې دوی په ربطونو نه پوهیږي. دا به چاول امام ابوبکر نیسابوري رحمه الله چې دا درې سوه څلېرش کې وفات شوی دی، د څلورمې صدۍ عالم دی، ده به د بغداد په علما دا اعتراض کوو چې دوی په ربطونو باندې نه پوهیږي. او بعضې علماو به د ربطونو ډېر اهتمام کړی، په دې باندې مستقل تفسیرونه هم لیکلي. یو تفسیر البرهان پی مناسبت ترتیب سور القرآن، علامه ابو جعفر ابو حیان رحمه الله استاد، علامه ابو جعفر دا تفسیر البرهان پای کې ربطونه دي. دارنګه نظم الدرر پی تناسب الآی والسور دا علامه بقائی کتاب دی. دارنګه اسرار تنزیل او تناسق الدرر دا سیتی رحمه الله دی. دارنګه امام رازی تفسیر کبیر کې هم ربطونه ډیر ذکر کړي، هغه هم د ربطونو اهتمام کړی د ډیر حده پورې. او بیا د مولانا حسین علی رحمه الله او د هغه د شاګردانو بیا ډیر ډیر زیات اهتمام کړی د ربطونو. جواهر القرآن کې ربطونه ډیر ذکر شوي دي، سمت الدرر کې ډیر دي، الدرر المنظومه، توجیه الناظرین، یا نور کوم شیوخ او استادان دي، د هر شا په کې داسې تصنیفات یا رسالې وړې وړې شته چې هغې کې دا ربطونه او مناسبتونه ذکر شوي دي. نو بهرحال یو د ربطونه اهمیت دی. نو د ربطونه اهمیت هم علماو بیان کړی دی چې هغوی په دې کې ډېرې باریکۍ پرتې دي، لکه امام رازی رحمه الله وایي، امام ابوبکر نیسابوري رحمه الله به وایي د بغداد په علماو دا عیب لګاو چې دوی په ربطونو نه پوهیږي. بعض علماء په دې مستقل کتابونه لیکلي. درېمه خبره د ربطونو طریقې څه دي. د ربطونو طریقې نو ګورئ، ربطونه یو د سورتونو دي، دویم د آیتونو دي. د سورتونو ربطونه دوه قسمه دي، یو طرف ذاتي او ربط کلي، و یو طرف جزئي وي. ربط کلی او ربط جزئی. ربط کلی دیتا وی چه درستانی صورت دا دعوی مناسبتی دا مخی صورت دا دعوی سرا دعوی یوشانی نکردی مثال نتاسو مخی وریدلی صورت بقره و آل عمران دا دی منز که ربط کلی لی ربط کلی سنگا لی دوار دعوی یوشان تیری سلور مسئلی او سلور دعوی لی دا دوارو اثبات دا توحید اثبات دا رسالت او جهاد و انفاق فی سبیل اللہ دا سلور خبر صورت بقره کم بیانی و آل عمران کم بیانی گی دا صورت علیمان و بقره میں اس کی دارت تھی کلی امشتا دعوی میں اس کی مناسبتی دویم کل دا سیمی چلستانی صورت کی دلائلی دمخ کی صورت دا دعوی دا پارا دلائل ہم کل کل بیانی گی مخ کی صورت کی مسئلہ ذکر شی دام دے رکی گی قرآن کی صورت مائدہ کی مسئلہ توحید ذکر شوی نو صورت العمران کی پیڈیر پنجیش دلائل اقلیہ ذکر شوی دی نو کل مخ کی صورت کی دعوی روس صورت کی غیر پارسی دلائلی کل داسی میں روس صورت کی تحجیہ و تسلی دا مخ کی صورت دعوی دا پارا لکہ صورت العام کی مسئلہ بیان شوی دا نو صورت اعراب کی پاغیبان تسجیلہ بہادری پی ورکی نو دیتا رب تی کلی وی واشوی پی رب تی کلی ستا وی چی دی یو صورت دا بل صورت دعوی سا مناسب دی دعوی یو شانی یا مخ کی صورت کی دعوی روستا کی دلائی دی یا مخ کی صورت کی دعوی روستا کی پی تسجی بہادری ورکوری نو دیتا رب تی کلی وی دویم رب تی جزی دی ربط جزئی نہ کہ بے مختلف طریقے دی کلا داسمی چه مثال دیو صورت آخر او دبل اول منس کی مناسبت دی لکہ مثال صورت واقعہ پدی ختمی گی پسب بسم ربک العظیم او صورت حدید بے دین شروع کی گی سبح للہ نگونا مخ کی صورت پا تسبیح ختم شو او دارو سے صورت پا تسبیح بانس شو شروع شو پوشو ای پی یا مخ کی صورت کے اجمال روس سے صورت کی تفصیلی یا مخ کی صورت کے اطلاق بل کے تقیلی نو دیتا غلط کی جزی ہوئی نو خلاصہ رادا چی دو صورتون و ربطون دیو بس دو قسم دیو تا ربط کلی ہوئی و بل تا ربط جزی ہوئی دایتون و ربطون بل لی نو دایتون و ربطون چلی پاکی دو طریقی لی یوا طریقہ دا عام مفسرین دا دویمہ طریقہ زمون دا شیوخ دا دا عام مفسرین طریقہ دا چی غدر آر آیات رب جوڑی دا مخ کی آس سرا ہر آیات رستنی آیات دا مخ کی آس سرا جوڑی رب جوڑی نو دا آئی پا طریقہ کی دا صورت مثال دا زنزیر دا کڑوی دا زنزیر دا کڑی دیو بس لگی دلی زنزیر کی گرانی کڑی کنا ایوا کڑی دا بس لگی دلی نو دا غی طریقہ دا چی دا آیاتون پا دی طریقہ لگئی دی یو بس دا سی تڑی دویم طریقہ زمان دا شیوخ دا اگا دا سی کئی چی اگا دا سورت طول آیاتون پا یو دعوی را جمع کی واشوئی پی لکی سورت کی دعوی نو بازی دی دعوی دا پار دلائل ذکر کی بازی آیاتون کی اولا دلائلی بازو کی پی تخویفی دا نمانون کو دا پار عذابی بازی آیاتون کی بشارتی دا منون کو دا پار پا دی پو اشوئی کنا دویمہ طریقہ دارا دویمہ طریقہ سنگرہ چھ مثال یو سورت دے یو طریقہ خود عام مفسرین شو چھ اگر ار آیات رب دمخ کسا جوڑائی مثلا یو سورت کی سل آیتو نری پنزو سایتو نری پر پنزو سایتو نکی دی رسنی آیات دمخ کسا رب جوڑائی لکہ دی زنزیر دی کڑوف شان دی آیتو نیو بستری او دویمه طریقه زمون د شوخ ودا چې هغه د ټول آیتونه په یو دعوه راجمه کی مثلا یو سورت کې 50 آیتونه لري نو سورت کې یو دعوه یې کله یو یا دوی درې یا څو شي یو دعوه ذکر شي د نور آیتونه د یو دعوه سره لګي چې مثال د آیتونه کې د دعوه لپاره دلایل دي په دې نور آیتونه کې د دعوه باندې سره تخفیف دی د نه منونکو لپاره په دې آیتونه کې بشارت دی په دې دعوه د منونکو لپاره دی پوہ شوئی کا نا دی دی طریقی مثال دسی دے لکر دی رون خوین دی خو پیو پلار کی راجہ بھائی دی پوہ شوئی کا نا مثال سلور پینزه خویندی یا سلور پینزه رو نی دا سلور پینزه خویندی یا سلور پینزه رو نی دا پسی که راجمه پی یو پلار که راجمه نو اغا دا نگی دا طول آیتون پر یو دعوه بانی راجمه کی او دا دیره آسانه طریقه دا پده که تکلوب تا زورن نی دا دی مپسیرین طریقه که تکلوب دیر دی مشکل دیری ای که مشکل دیری او دا انتهایی آسانه طریقه دا او دیره پایده من دا مسئله پا آسانه بصورت پویشی نو برحال ندیجی پوری سو خبری بیان شدی شپاک خبری اوما خبره پا تتمه کی دغرا اولالی پرا اوما خبره پا تتمه کی آقا دا مسئله دا سپاتو دا سپات سمانه گوری قرآن کریم کی آیاتو سپاتم ذکر کی آیاتون ایل اللہ سپات پا کی ذکر شوی یا بعض احادیث کی دا اللہ صفات ذکر شوی اگیتا حادیث صفات وی کم ایتون کی دا اللہ صفات ذکر شوی اگیتا سوی آیات و صفات بعض احادیث صفات کی دا اللہ صفات ذکر شوی اگیتا سوی احادیث و صفات بید صفات و سم اقصد دے صفات یعنی اگا صفات چاگا مثلا اول خوی مثال ذکر کو دا آیات و صفات مثال بسنگئی لکه گوره قرآن کریم بازه ایتونه که ده اللہ را پاره صفت ده نفس رازی تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسی که نفس اللہ صفت که راغلی یا وچه راغلی یا عین راغلی یا ید راغلی یمین راغلی ساق راغلی جنب راغلی فوقیت دا اللہ صفت کے راضی مجیعت دا اللہ صفت کے راضی اتیان راضی معیت راضی استوا راضی قرآن کریم کی دا بعض ایتون کی دا صفات سلی ذکر شوی دی نو دغا ایتون تسوی آیات و صفات پوشوی پی دا اغا صفات دی چھتا دینا مجسمہ اللہ تعالیٰ دا جسم ثابت ہے اللہ لدہ جسم ثابتی لکا مثال لہو یدن کا یدنا اللہ دہ پار ید دے زمان دے ید شانتا یا وچھا دا یا ساق دا یا عین دے زمان دے وچھا ساق و عین پشانا دا مجسمو عقیدہ دے بارکی او جہمیہ معتلہ و جہمیہ دینا انکار کئی پوشوئی پی او بلد دے بارکی دا سلف و صالحین و عقیدہ دا دا سنت والجماعت دا امامان و عقیدہ دا نو دا اہل سنت والجماعت عقیدہ پا دے کی دائی چی اغا اللہ تعالیٰ لرا دا شپا ثابتی خو بغیر دا تحریف نا بغیر دا تحریف او دارنگی تعطویل نا تکیب نا تمثیل نا تشبیح نا دی پوہ شوئی مجسمہ و طریقہ سلا او دی صفات اللہ پاک لرا جسم ثابتی لکہ مثال اللہ دا پارا ید یا ساق یا وچھا یا عین دے پشان زمان دا ید یا ساق و وچھے یا عین باری او معتلہ دا دینا انکار کئی جہمیہ پاکے تاویل کئی خدا غی تاویل پاکات کسی انکاری نگوری پا دے کہ حق مذہب کمی ہو دے دا ایوڑا اللہ لردہ صفات منی خسنگی منی دا مخلوق دا صفات افشان تا دا گمراہ دا لردہ پوشوئی پی دا بلا دا لردی صفات دا انکار کئی دا گمراہ دا لردہ پا دیوہ کے دے دلو کیسے اپراد تفریدی بل دا سنت والجماعت عقیدہ دا چاہے کہ اعتدالی میان روی اعتدال او میان ریب کی سنگئی اغی اللہ لدا شفا ثابتی خو بغیر تحریف نہ بغیر تعطیل نہ تکیب نہ تمثیل نہ تشبیہ نہ اہل سنت والجماعت دی صفات کی تحریف ہم نہ کئی او نہ تعطیل کئی تعطیل سمانہ دی صفات نہ انکار ہم نہ کئی نہ تکیب کئی کیفیت ہم نہ بیانئی پوشوئی پی نی تمثیل او تشبیه کوي نه مخلوق د صفات تشبیه هم نور کوي او دا کې د ټول هغه اسماء او صفات مبارکه چې کوم الله د قران او سنت کې ثابت دي خدا و چې من دا صفات منو الله د ثابت دي خو کیفیت یې نه بیانای مجسمه مشبهه دا صفات منی خو د مخلوق د صفات سره تشبیه ور کوي مجسمه الله در جسم ثابت ای د مجسمه او مشبهه او که یو بل تر ډیر نږدې دي مجسمه الله در جسم ثابت ای مشبهه د جسم اطلاق نه کوي مشبهه د جسم اطلاق نه کوي خو هغه هم تشبیه د مخلوق د صفات سره ور کوي نو دا مشبهه او مجسمه په حقیقت کې یو دي دې معنی کې خاص فرق نشته او معطله او جهمیه دا یو بل تر ډیر نږدې دي ذکر معطلہ ظاہراً انکار کئی دی صفان نسا کئی انکار کئی او جہمیہ پا کے تاویل کئی پا مجازی معنی گانو سرا لکہ دیا تاویل کئی پا قدرت سرا نو دیم حقات کسے کئی انکار کئی مشبہہ مجسمہ پا حقات کی یو دی او معطلہ و جہمیہ پا حقات کسے لی یو دی سلف صالحین دا صفات پا ظاہری معنی حمل کئی تاویل پا کے نہ کئی پدې پوه شو یاري کې څنګه کوي تعویلونه نه کوي خو البته کیفیت اون نه بیانای لکه دې باره کې ابن خزیمه رحمه الله چې دا دی لوی محدث سر شو امام الائمه او ته وایي دا کتاب دی التوحید لابن خزیمه په نوم باندې خوشته کتاب دی بهترین هغه په نحنو وجميع علمائنا من اهل الحجاز وتهاما واليمن والعراق والشام ومصر وجمد طول علماء كاود الحجاز علماء دي كاود تهاما دي كر يمن العراق او الشام او مصر سمرا علماء دي نجم عقيده دي بالا كي سلا او جمع عقيده دارا شان نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه من الله درا شفا ثابت او جل الله زان در ثابت كلي نقر بذلك بألسنتنا ونطبق بذلك بقلوبنا فدي فجبان اقرار كو بزلي منو دا صفات ومن غير ان نشبه وجه خالقنا بوجه احد من المخلوقين من دخل رب دو وجه تشبيه مخلوق دو وجه هسا تشبيه نوركو الله دو وجه تشبيه مخلوق دو وجه سرا نوركو وعز رب عن ان نشبه بالمخلوقين دا من رب دینا عزت مند اوچت دے چلی آغا تشبیح مند مخلوق سر ورکو و جل رب عن مقالت المعطلین او زمان رب دا معطلو دا خبرنا امسر لوی دے و عز ای یکون عدما کما قاله المبتلون و یلا عزت مند دینا چیغا معدوم شل کسن چی او خلق دا خبر کئی چلی اللہ صفات نمانی لکه اغاد اللہ دی صفات نمانی لکه جہمیہ و معطلہ نو چی صفات اللہ رانا خو معدوم شو لکه یو سو یو یا یو شای صفات نلدی اغا سی معدومی نو بارحال اغا خپل عقیده دا بیان کری چی منگا او زمان تسمر علماء چری مختلف ملکون یاد کری دی چی منگا اللہ در اغا صفات ثابتو چی اللہ زان در ثابت کری دی پا دی بانی قرار کو دا پزلبانی منو خو نه د مشبهه او مجسمه او شان تشبیه ورکو د صفات المخلوق سره او نه دې صفات نسه کو انکار کو دارنگی شیخ ابو نصر عبید الله بن سعید الحنفی لا بل یو حنفی عالم دی پنځه مسئله کې تیر شوی دی هغه وی وائمتنا کسفیان و مالکین و الحمادین و ابن عینا و الفزیل و ابن المبارک و احمد بن حنبل و اسحاق متفقون على ان الله سبحانه فوق العرش وعلمه بكل مكان وانه ينزل للسماء الدنيا وانه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء وجميع امامان لك سفيان رحمه الله امام مالك او حمادين دوڑ سفيان عينا فزيل بن عياض عبد الله بن مبارك محمد بن حنبل اسحاق بن راهوي دا ټول امامان په دې متفق دي چ اللہ تعالیٰ دا عرش دا پاس دے او علم پہ ہر زے کے دے او اللہ نزی اسمان ترا کو زیگی اللہ غصہ کئی راضی کی گی خبر کئی پا خبر و شلّہ یو گواڑی ناغم دا عقیدہ ذکر کلی دا دانگ ابن عبدالبر رحمہ اللہ داد پنجم صدی عالم دے سلور سو درش پیت کی اپات شو دے دا اہل سنت اہل سنت والجواز شمر امامان دی نو ټول متفق دی علی الاقرار بالصفات الوارده کلها فی القران والسنه شدی پاغه صفات من اقرار کوي چې کوم قران او سنت کې راغلی ول ایمان بها پاغي باندې ایمان راوړي وهمل علی الحقیقه لا علی المجاز او چې دا په معنا حقیقی سره دی نه په معنا مجازی سره الا انهم لا یکیفون شئ من ذلک مگر د اهل سنت والجماعت امامان د دې چې لري کیفیت نه بیانای او نو د الله د شپان نه سکئ انکار کئ. نو ګور حافظ ابن عبدالبر رحمه الله د سوي چې د اهل سنت والجماعت ټول په دې متفق دي چې کوم صفات قران او سنت کې راغلي دي هغه باندې اقرار کئ پر ایمان لوړی دا صفات ټول په معنا حقیقی سره وای په معنا مجازی سره نه وای فال بتا د دې کیفیت نه بیانای کیفیت نہ بیانئی او شکم وی بدعتیان دی جہمیہ دی معتزلہ دی خوارج دی اول دی صفات نہ انکار کئی او دا پا مانا حقیقی سرا نہ وئی ابے وی دی دا عقیدہ لری چی سوک دا صفات منی دا مشبہ ہو نہ دے دا معتزلہ یا خوارج یا نور بدعتیان یا جہمیہ دی ندی او دا عقیدہ لری شکل اللہ دا پا دا صفات منی دا مشبہ ہو نہ دے نو برحال لغم دا عقیده دا آدی سنت و جماع ذکر کلی دا دوانگی علامه خطابی رحمه اللہ مئی فا این مصحب سلب اثباتها و اجراؤها علا زواهرها سلب دا صفات ثابتی او پا ظاہر بانی جاری کئی و کیفیت نبیانی او تشبیح دا مخلوق دا صفات سنور کئی. نو برحال خلاصه دا شوه چې دا کوم آیتونه هغه کې د الله صفات ذکر شوي دي دا مسله بیا ډېره تفصیلي ده اوږده مسله ده خو لنډه داره چې مشبهه او مجسمه دا صفات مني خو د مخلوق د صفات سره تشبیه ورکوي معطله او جهمیه نه مني هغه ته انکار کوي اهل سنت والجماعت یې مني څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي او کیفیت یې نه بیانوي لنډه خلاصه یې دغه ده پوه شوی پی. برحال دی پوری تتمہ ذکر شوا او تتمہ کی منگا سو خبری وکلی او خبری نو ٹولی دو کم سلوی خبری اصول کی ذکر شوی او سو خبری زمنن وی لکہ دا شرک اقسام دا مشرکین اقسام دا مسئلی دا توحید عنوانات یا تفریعات یا بعضی دا خبرم کلی وچہ قرآن کریم پشپگو ڈالو بانی ردو نہ کئی سه خبر زمنان بیان شوری خو ټولې دوه کم سلوی خبر دیس پوری بیان شوی اخیر کې اربعیه ذکر کو اربعیات یا خبر چا کې سنور سنور خبر بیانیږي او پدې کې د ټول اصول خلاصه هم داره وی شربعیات دی آداب یو سل اته خبرو باندې سری مشتمل لی آخر کی اربعیات پدے کی ٹولی سو خبری دی یو سلط خبری دی ویش اربعیات دی اربعیات یعنی سلور سلور خبری پدے سلور سلور خبرو کی دو ٹول اصول و خلاصہ ہم ذکر شوی دا آخر کی دغا اربعیات ذکر کو لا يسير رجل بشيرا بالقران حتى يعلم اربعا يسلم قران نپويږي تر څو چې دا سلور خبرې نه پیژندري سلم قران الا پويږي چې سلور خبرې و پیژني یو تفسیر د قران په قران سره دریم تفسیر د قران په سنت سره دریم تفسیر د قران په اقوال د صحابه سره سلورم په اقوال د تابعین باندې تفسیر د سلور طریقې تفسیر د قرآن په قرآن سره تفسیر د قران په سنت سره، تفسیر د قران په اقوال د صحابه او تفسیر د قران په اقوال د تابعین و باندې که اربعین لکنورې سلور خبرې پی جاندل په کار دي. یو معنا لغوی پی جاندل او معنا شرعی پی جاندل، اصطلاحی پی جاندل. یو لفظ کله یو معنا لغوی بل اصطلاحی معنی، نو معنا لغوی سره اصطلاحی سره او دلته کوم معنا مراد ده. داننګ اسباب د نزول او ناسخ او منسوخ پی جاندل، معنا لغوی معنا شرعی پی جاندل او اسباب د نزول او ناسخ منسوخ پی جاندل. لی اربعین د سلور خبرو د پاره چې سلور خبرې پی و پی جنې، توحید، رسالت، صدق الکتاب او ایمان بالآخرت. و یمدها بی اربعین، او د دې لپاره نور سلور خبرې چې هغه د دې لپاره ممید دی چې هغه جهاد دی، انفاق په سبیل الله دی او تنظیم او آداب دی. جهاد، انفاق، تنظیم و آداب. او بی اربعین پا سلور خبرو بانی، سلور شینو بانی، یو دلیل نقلی، بل دلیل عقلی، بل دلیل وحی، بل حلب قسم. سلور قسم دلائل بانی دا خبری ثابتی گی او پی جاندلی کی گی. دلیل عقلی، نقلی، وحی، بل قسم شو. لیرد بها اربعن، شدی بانی د سنور ڈل ارد وکی، د سنور ڈل ارد پیو کی، مشرکین، یہود، نسوارا، منافقین. کا اربعین لکا نور سلور خبری، نور سلور خبری دا غیرت پکار دے چیغا شرک پی العلم دے، پی تصرف، پی دعا، پی العبادت. او تو جدو پی اربعین دا سلور قسم شرکیات پا سلور قسم خلو کی موجودی گی. مشرکین بالعباد الصالحین، او مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالجن. دا سلور شرکیات پا دی سلور ڈالو کی موجودی گی. ویوزی المقاصد بی اربعین، او مقاصد بواجہ کئی سلور خبرو بانی. قرآن کریم کم مقاصد دی دی وزاد با سلور خبرو کی گی. یو پا قصو واقعات بانی، دویم مثالونا، دریم شبهات د مخالفین او جوابونه، او بل حالات د مشرکین. او د سلور خبرونه به ځان ساتي. کوپر شرک، نفاق او ابتراء، کوپر شرک، نفاق او ابتراء. کار بین لکه نور د سلور خبرونه به ځان ساتي. تحریم د غیر الله، نظر د غیر الله، او تحلیل لما حرم الله، چې الله یو شی حرام کړي یا به حلال نه ګڼي. او تشبه د امکنه او مقدسه سره، د امکنه او مقدسه لکه بیت الله شریف دا سره به تشبه نه ورکې دی. او زی چې بیت الله شریف خلق ثواب کوي، نو ته دلته هم نو بازي زین نه تعلق قبر نه ثواب شروع کې مثلا، نو دې سنور خبر نه بم ځان ساتي. تحریم د غیر الله، نظر د غیر الله، او تحلیل د ما حرم الله، او بل تشبه د شاه زم کې نو مقدسه وسره. و اربعین، او نور سلور خبر نه بزان ساتي. یو انکار د توحید نه، توحید نه به انکار نه کې، د معجزات نه به انکار نه کې، انبیاء او حق پارس پر ملک نه نو باسي، پایف شو مسخری او ټوکی نه کې. او ویش تنه من اربعین، سلور کارون نه بډا ډکه. یو د مداهنت نه بډا ډکه، دویم د کتمان حق نه، دریم د ترک عمل نه، سلورم د تحریف نه. دینه بډړه کې اولیاء الله یبتلا بی اربعین، د دې لپاره چې سلورو خبرو کې اخته نشي، د سلورو کارونو مستحق ونه ګرځي. زجر، تخویف دنیوي، تخویف اخروی، او ختم قلب. او که اربعین لکه نور سلور خبرې چې هغه کې اخته نشي، چې یو اتباع الهوا د خواهشاتو تابعداري ده، او بل استدلال بعمل الآباء د پلار نیکه په طریقه باندې به دلیل نه نیسي، بل اتباع ژوند به نه کوي، د ژوند ګمان پسې به نه روانېږي، بل قیاس فاسد به نه کوي. او په تمتحن بی اربعین، په تا باندې به څلور قسمه امتحان نه راځي. یو دا چې دوستان به دې ملامته کوي، بل جاهلان به د باندې عیبونه وایي، بل علماء کرام بر سر حسد کئی، اول دشمنان بربان خوشحالی کار کئی، دارنگے د خپلوان و امیران و طرح نبا امتحان نازی، د ناکار مولیان و ناکار پیران نبا امتحان رازی، او کار بعین لکن نور سیور امتحان نبا بان رازی، یو خلق با ترد بد وی بل تکلیف با ترسی، بل قسم قسم ابتلا با تابانی کئی، بل غطان بستا خلاب منصوبی جوڑی، او و تمسک بی اربعین پس نور خبرو منگولی ولگوا، یو دا چی دا اللہ دا مخلوق سا احسان کوا، دویند بی حیاء کارون نزان ساتا، دریم امر بالمعروف کوا، سلورم نهی المنکر کوا، او ما اربعین پا نور سلور خبرو با منگولی ولگه، یو دا اللہ کتاب بانی، دویم سنت بانی، دریم پا اجماع دا امت بانی، سلورم پا قیاس بانی، ویتحلا بی اربعین پا سلور خبرو بانی بزان خشتکی، یو عقبات سته ده مبلغ چې هر حق پارس باندې شپږ امتحان ناراضي سورت انعام کې ذکر شوی دی، شپږ امتحان نور باندې راځي، بند الله دشمنان نه برات کې، بند حق پارس امداد به کې، بل منکرین و مخالفین باندې برادونه کې، او اکرمه الله به اربعین الله ور سنور خبر به عزت من کې، یو بل کې انابت پیدا شي، او بل به تعالی هدایت وکي، بل بت اللہ ربط القلم نصیب کی، بل بت اللہ استقامت نصیب کی، ما اربعین نور سلور خبر دی شغیبان بلّہ تعالیٰ تا عزت من کی، یو تسلی بل بشارت دنیوی، بل بشارت اخروی، بل حیات طیبہ خشتہ جن بل اللہ نصیب کی، وکا اربعین لکا نور سلور خبر دی شپاغیبان بل اللہ تعالیٰ عزت من کی، دغمخ کی سنور سنور سنور خبری دی، یو صبر اللہ با دی صبر نصیب کی، بل تشجیع اللہ با تبہادری نصیب کی، بل اللہ با سنصرت و مدد کی، او بل معیت خاصت اللہ خاص ملگرتیا بستاس رئی، او وحانت علیہ اربعون سنور کارن بتاسان شی، یو ایسار النفس خپل ځان قربانی کول، دویم مال خپل قربانی کول، او دریم هجرت کول، او بند اللہ دشمنان نا بایکاٹ کول، دا سلور کارنا بتا سان شی، کار بعین لکا نور سلور کارنا بتا اللہ سان کی، یو تزہید من دنیا، دنیا سبری مین اللہ کم اکی، بل پا خوشحالی و تکلیف دوار کی بد ازلم مطمئنی ازلی اتمنان بتا نصیب شی، او بل دا حکمرانان پا مقابلہ کی بل اللہ دا حق وینا توفیق در کی، او بل امتحانونو په وخت کې به د الله تثبت او کلکوالی نصیب کی، او وادخل فی اربعین په سلورو خلکو په ډله کې به داخل شي، انبیاء علیهم السلام په ډله کې به د الله داخل کی، د صدیقینو د شهیدانو د نورو نیکانو سمد الله حشر کې د قیامت په ورځ هغوی په ډله کې به داخل کی، او په یفوز فی اربعین په سلورو خبرو باندې به کامیاب شي، یو دا چې په آسمانونو کې به تا په غټه حصۍ را بللی کېږي، او بل الله پر جنت ته داخل کی، دریم الله په جنت کې غټې درجې در کی، او څلورم الله پاک ته به مخامخ ګوري، الله به ته خپل دیدار نصیب کی، دا آخري مقام دی چې په آسمانونو کې په غټه حصۍ ته را بللی کېږي، اللہ دی جنت تداخیر کی، جنت کی غٹی درجی در کی، او بیت اللہ خپل دیدار نصیب کی، چل اللہ پاک تا گوری، نو بارحال دیتا اربعیات وی دا دی اصولو خلاصہ گونی دا سلور سلور خبرو بانی دا مشتمل دی، یو سل آتا خبری دی او ویش ری اربعیات دی، دا من ذکر لاخیر کی دا دی اصولو خلاصہ دا لگا تفریقو یو لس منٹا میرے سورت پاتحہ کے سبق وایو.